سورہ نحل کی آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. آج اس آیت مبارکہ کا تیسرا درس ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ارشاد فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضرات اسلاف سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے تمام خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. اس آیت مبارکہ کی جامعیت اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر عربوں کے بڑے سخت قبیلے، ان کے سردار متاثر ہو کر ایمان لائے. نہ صرف وہ ایمان لائے، اپنی پوری قوم کو دائرہ اسلام میں داخل کرائے. اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ گزشتہ نشستوں میں بیان ہو چکا، صرف اس کا خلاصہ چند لفظوں میں عرض کروں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا اور تین باتوں سے منع فرمایا. جن تین باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا اس کو آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا. ان اللہ یأمر، میں ترجمہ کروں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، وہ حکم فرماتے ہیں، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وإیتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. یہ تین باتیں گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان ہوں. عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل سے مراد صرف عدلیہ میں قائم ہونے والا عدل نہیں، بلکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے تفصیل سے بتلایا تھا، سب سے پہلے عدل یہ ہے بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلقات میں عدل قائم کرے، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے. یہ سب سے پہلا عدل ہے. عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، تو جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دے دیا جائے، جو اللہ سے لینا ہے، اور ہم پہلے ہی بہت کچھ لے رہے ہیں، ساری نعمتیں جو ہمارے شمار سے باہر ہیں اللہ نے ہمیں بغیر سوال اور بغیر مانگے عطا فرمائی. تو سب سے پہلا عدل یہ. نمبر دو، اپنی جان کے ساتھ عدل قائم کرے، نہ اس کو کوئی روحانی نقصان پہنچائے نہ جسمانی نقصان پہنچائے، تفصیل میں عرض کر چکا. تیسرا عدل یہ ہے کہ اپنے اور بندوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں عدل قائم رکھے. کسی مسلمان کو، بلکہ کسی انسان کو، بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے کسی قول و فعل سے. یہ اپنے اور بندوں کے درمیان عدل. بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ بندوں میں، ظاہر ہے جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو حقوق العباد میں درجہ بدرجہ نمبر آتا ہے. جس کا مرتبہ عباد میں سب سے اونچا اس کا حق بھی سب سے اونچا. جتنے بندے ہیں, حقوق العباد کا لفظ بیان کرنے کے لیے میری زبان پر ہلکا, سننے کے لیے آپ کو بھی بہت آسان لگا حقوق العباد, لیکن اس کے مفہوم کو اگر ہم سمجھیں, یہ ہے کیا چیز حقوق العباد, اس میں سارا دین اس کے اندر سمٹ کر آیا ہو. حقوق العباد میں ظاہر جب یہ کہا جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کریں, تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ سب سے اونچا بندہ ہے کون. سب سے اونچا, سب سے فضیلت والا, افضل العباد, بلکہ افضل الخلائق, سید الاولین والآخرین, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اونچا مرتبہ. جب حقوق العباد کی بات آئے تو صرف اس میں مزدوروں کے, پڑوسیوں کے, رشتہ داروں کے حقوق نہیں, عباد میں سب سے اونچے. ذرا ایک اور بات ہم گہرائی میں جا کر سوچیں, کہا جاتا ہے حقوق میں سب سے اونچا نمبر والدین کا ہے, سب سے اونچا نمبر والدین, اور والدین میں سے بھی ماں کا حق زیادہ رکھا گیا, کیونکہ ماں اپنے بچے کو پالنے پوسنے میں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے بنسبت والد کے, اس لیے ان کا حق زیادہ رکھا گیا, ماں کو زیادہ قابل رحم قرار دیا گیا. ہم یہ سوچیں ماں باپ کا جو حق رکھا گیا وہ ان کے اس احسان کی وجہ سے ہے جو وہ اپنی اولاد کے ساتھ, اس نیکی اور خیر خواہی کی وجہ سے ہے, اس سلوک کی وجہ سے جو اپنے اولاد کے ساتھ کرتی, اور دوسری طرف ہم اپنے ایمان کو دیکھیں, سب سے بڑی خیر خواہی ماں باپ سے بڑھ کر, لاکھوں کروڑوں سب کے ماں باپ سے بڑھ کر ہمدردی اور محبت اور پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اپنی امت سے. تو جب اس پیار کی وجہ سے ماں باپ اولیت میں آ گئے, تو جن پر سارے ماں باپ قربان ہو جائے ان کی شفقت اور ان کی محبت کا کیا کہنا. یہ میں نے عرض کیا اپنے اور بندوں کے درمیان حقوق, والدین, استاد, شیخ, پڑوسی, رشتہ دار, عام مسلمان, عام انسان, جانور تک کے حقوق بیان فرمائے گا, جانوروں تک کے حقوق بیان ہو. چوتھا درجہ, پھر ان بندوں کے آپس کے معاملات میں عدل قائم کرے, اس میں اپنا تو واسطہ نہیں لیکن لوگوں کے معاملات اس کے سامنے, یہ عدالت کا کام, عدل قائم کرے. دو آدمیوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, وہ فریق بن کے عدالت میں آئے یا کسی جرگے میں, کسی پنچایت میں, کسی بندے سے کہا میں فیصلہ کرے, اب اس پر لازم ہے عدل کو قائم کرے, کسی کا حق مارے نہ, کسی پر ظلم نہ ہو جائے. یہ عدل کا مفہوم بہت جامع. اگر کوئی شخص یہ سوچ لے میں عادل بنوں گا, وہ عادل بن گیا تو سب سے بڑا دیندار, سب سے بڑا پکا مسلمان بنا. یہ عدل کی صفت اتنی بڑی جامع صفت. دوسرا فرمایا احسان, احسان لوگوں کے ساتھ, احسان اللہ کے ساتھ. احسان اللہ کا یہ ہر عبادت میں یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ احسان ہے مرتبہ ہے. اور ایتاء ذی القربى, قریبی رشتہ داروں کو دینا. میں اگر پرانی تفصیل میں نہیں جاؤں, میں تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آج کے اس درس میں جو بیان, وہ تین باتیں بیان کی جائیں گی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات کا سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے کاموں کا حکم فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کو عربی میں اوامر کہا جاتا, اوامر امر کی جمع ہے. انہیں کو مامورات کہا جاتا, انہیں کو معروف کہا جاتا ہے, امر بالمعروف کا لفظ بھی آپ نے سنا. انہی کو بر بھی کہا جاتا, قرآن میں جگہ جگہ بر کا لفظ آیا, لیس البر, نیکی یہ نہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں نیکی کہتے ہیں. جتنے کام کرنے کا حکم فرمایا, اوامر, معروف, نیکی, بر, یہ قرآن کے مختلف الفاظ. اور جن کاموں سے منع فرمایا ان کو منہیات کہا جاتا ہے, نہی عن المنکر, منہیات, ان سے روک دیا, یہ نہ کرو, یہ ناجائز, یہ حرام, یہ منہیات کہلاتے ہیں. انہی کو حرام کہا جاتا ہے, انہی کو گناہ کہا جاتا ہے, انہی کو معصیت کہا جاتا ہے، انہی کو اسم کہا جاتا ہے، سا کے ساتھ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اسی کو ہم اپنی زبان میں گناہ کہتے ہیں، نافرمانی، یہ سارے الفاظ اس کے لیے. جو بات ہمیں گہرائی سے سمجھنی وہ یہ، اللہ رب العالمین نے ہر انسان میں دو مادے رکھے اندر، اس کے اندر اس کی طبیعت میں، ایک وہ اندر ہے جو اس کو خیر کے کاموں پر ابھارتا ہے، نیکی کرو، نماز پڑھو، حلال اختیار کرو، تقوی اختیار، یہ جو خیر کے کاموں کی طرح روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، تلاوت کرنا، اندر کا وہ جذبہ جو آدمی کو، ہر انسان کو خیر کی طرف کھینچ کے لاتا ہے، اس جذبے کو حدیث میں امانت کہا جاتا ہے. ہم جب امانت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے مفہوم اردو کا اتنا سا ہے، کسی کے پیسے رکھوائے، کوئی چیز رکھوائی، بس سنبھال، پوری پوری مل گئی، بندہ امانت دار. لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں. یہ ایک اندر کا جذبہ، اندر کی ایک چیز ہے جو اس کو ہر خیر کے کام کی طرف کھینچتی، سپورٹ کرتی، ابھارتی ہے. یہ اندر کی اسٹیم ہے جو اس کو خیر کی طرف ابھارتی ہے، اس کو امانت کہا جاتا ہے. اور اندر ہی انسان کے ایک منفی جذبہ بھی موجود، نیگیٹو، جو اس کو گناہوں کی طرف ابھارتا، ناجائز کی طرف، حرام کی طرف، رشوت کی طرف، کرپشن کی طرف، ظلم کی طرف، کسی کا حق مارنے کی طرف، روزہ چھوڑنا، نماز چھوڑنا، ان چیزوں کی طرف، جو گناہوں کی طرف لے کے، اندر کا جذبہ ایک اندر ہوتی ہے، اس کو اس کے مقابلے میں خیانت کہا جاتا ہے. امانت کی ضد خیانت ہے. پھر امانت کا ایک اور مفہوم بھی ہے، یہ قرآن کے الفاظ کو سمجھانے کے لیے میں یہ تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ یہ یہاں جو ایک ایک حکم فرمایا گیا، آخر پورے قرآن کا جامع ترین آیت کیسے ہے. اندر جو چیز خیر کی طرف ابھارتی ہے، اس جس بندے میں یہ چیز موجود ہو، اس آدمی کو امین کہا جاتا، کیونکہ اس کے اندر امانت موجود ہے، یہ امین ہے یہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مختلف شانیں بیان فرمائیں. ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت میں ایک بڑا امین ہوتا ہے، وہ امین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح، وہ نام جو آخری لکھا ہوا اشرہ مبشر، ابو عبیدہ بن جراح، بہت اونچا مرتبہ تھا ان کا. حضرت عمر فرماتے تھے جب خلافت کا موقع آیا، آج اگر حضرت ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے چلا، پرواہ نہ کرو، اتنا اونچا مقام تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے ہی وفات پا گئے. تو امانت کا جذبہ، جو چیز انسان کو امانت کی طرف لاتی ہے وہ عدل کہلاتی ہے، جو گناہوں کی طرف کھینچ کر انسان کے اندر چیز ہوتی ہے وہ خیانت کہلاتی ہے. بس یہ دو لفظ تو میں نے بیان کیے، بس دو لفظ اور عرض کروں گا پھر آیت کی طرف آتے. انسان کا وہ جذبہ، وہ چیز جس کی وجہ سے وہ کبھی اور برے کاموں سے بچتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو گھن آتی ہے بے حیا کاموں سے، اس جذبے کو حیا کہا جاتا. الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. جس کی طبیعت میں جتنا حیا ہوتا ہے وہ اتنا شرم کرتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ ناجائز سے بچتا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کو بہت بڑی آفر ہو رہی، رشوت کی آفر ہو رہی، لیکن اس نے وہ ٹھکرا دی یہ سوچ کر کہ اللہ میاں نے منع کیا، یہ دراصل جو اس نے ٹھکرایا ہے اس حیا کی وجہ سے ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم، یہ حیا دار انسان. اسی طرح ہر گناہ سے بچنے میں جو اندر گناہوں سے بچانے کے لیے چیز آتی ہے وہ حیا کہلاتی ہے. اور جتنے امور قبیحہ ہیں، ناجائز ہیں، جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، ان کی طرف جو طبیعت کھینچ کر لے جاتی ہے، اس کو قرآن کی زبان میں فحشا کہا جاتا ہے، فحش کا، اندر کا وہ جذبہ جس سے گناہوں کا گناہ ہونا، اللہ کی نافرمانی کا نافرمانی ہونا مٹ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں رہتا اس کے نیکی کیا اور برائی کیا، اور جی سب جائز ہے، کیا منع کیا. یہ جو اندر کی چیز جب اس کا یہ فرق مٹا دے جائز ناجائز میں، حلال و حرام میں، کبیح میں، کبھی منع برا قباحت والا کام، اس کو انفحشا کہا جائے، اس کو فحش کہا جائے، اردو میں فحش اور عربی میں فحشا. دیکھو قرآن نے جو منع فرمایا، سب سے پہلا لفظ استعمال فرمایا اللہ فحشا سے منع کرتے ہیں، فحش سے منع. اور یہ اس حیا کی ضد ہے فحشا، حیا انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے اور فحشا اس کو برائیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ اندر کے انسان کے، یہ اندر کی صفات ہے، روحانی اور باطنی صفات. حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ، اور فحشا یہ نفس امارہ کا بہت بڑا مزاج اور اس کا وصف ہے. یہ علامت ہے اس کا نفس، نفس امارہ ہے جو ہر وقت اس کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. یہ قرآن نے دو باتیں بیان، حیا کو بھی بیان فرمایا. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کرو، پھر کوئی پابندی، حیا ہی نہیں رہا اب کوئی. اور جب حیا رخصت ہوتا ہے تو پھر فحشا آ جاتی. یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا انسان میں حیا ہوگا یا فحشا ہوگا، دو چیزیں نہیں جمع، کیونکہ متضاد صفات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، امور قبیحہ، گناہوں کا گناہ ہونا کس کو معلوم ہوگا؟ وہ شخص جس کی طبیعت، اندر کی طبیعت سلیم سلامتی والی ہے، روح اس کی بیمار نہیں، بیمار روح کا کوئی اعتبار، جس طرح چیزوں کے ذائقے پہچاننے میں بیمار جسم کا کوئی اعتبار نہیں، اسی طرح شریعت کے امور کا حسن اور شریعت کے امور کی قباحت پہچاننے میں بیمار روح کا کوئی اعتبار نہیں. بیمار آدمی ٹائیفائڈ کا بیمار، وہ تو آم کو بھی کہے گا کڑوا، مٹھائی بھی کڑوی محسوس ہے اس کو، ہر چیز کڑوی لگتی، ہر لذیذ مزیدار چیز اس کو، اس لیے اس کو کہا جائے گا میاں یہ مٹھائی بالکل لذیذ مزیدار، یہ ذرا صحت مند آدمی اپنی زبان پر رکھ کر دیکھے، اس کو پتہ چلے گا اس میں کیا لذت. تم اندر ٹائیفائڈ کے بیمار، اس لیے تمہیں اس چیز کی لذت اور اس کا مزہ محسوس نہیں ہو، وہ اپنا اندر کا قصور، وہ مٹھائی کا قصور. جو چیزیں منہیات ہیں، میں اس کی ایک مثال یہ بھی دیا کرتا ہوں، جیسے انسان کی آنکھوں کی نظر اگر ٹھیک ہو، آنکھوں کی نظر کو عربی میں بصارت کہا جاتا ہے، جب یہ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ چیزوں کی رنگتوں کو پہچانتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کون سا رنگ برا ہے، کون سا رنگ اچھا ہے، کون سے پھول میں حسن ہے، کون سی چیز بدنما ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے سے پہچانتا ہے. اس کے سامنے دسترخوان پہ چیزیں سجی ہوئی ہوں، وہ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے تو اس کو سرور حاصل ہوتا ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو بصارت کہتے ہیں. ایک دل کی آنکھ ہوتی، دل کی آنکھ جس کی صحیح ہو نظر، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے. دیکھو قرآن میں بصیرت کا لفظ، ظاہر کی نظر کو بصارت اور دل کی نظر کو بصیرت کہا جاتا ہے. جس کی دل کی نظر صحیح ہو، اس کو پھر شریعت کے امور کا حسین ہونا کبھی ہونا معلوم. دیکھو خدا نہ خواہ ایک جگہ، ایک دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ شراب بھی ہے، مشروب بھی ہے، جوس بھی رکھا ہوا، شراب بھی رکھا، اس ظاہر کی آنکھوں سے ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی پینے کی چیز، وہ بھی پینے کی چیز، لیکن دل کی آنکھ بصیرت بتلاتی ہے یہ کبھی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ مشروب حلال اور پاکیزہ چیز ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. وہ دل کی آنکھ اس کو فرق کو پہچانتا ہے، وہ ظاہر کی آنکھ سے پتہ نہیں چلتا وہ بس. اس لیے قرآن کریم نے جو یہاں فحشا کا لفظ استعمال فرمایا وہ حیا کے مقابلے میں آتا ہے. حیا خیر کی طرف لے جاتی اور برے کاموں سے انسان کو روکتی، اور فحشا سے برے کاموں کا جذبہ ابھرتا ہے اور خیر کے کام مدم ہو کر رہ جاتے ہیں. بس یہ ہے اندر، اسی کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ مشائخ گزرے ان چیزوں کا علاج کرتے تھے، اندر کے جذبہ. اور آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ روحانی معالج نام رکھ دیا عاملوں کا، تعویذ گنڈے کرنے والوں، یہ روحانی علاج، یہ روحانی نہیں، وہ خود روح کے بیمار ہیں، خود روح کے روحانی بیماریوں کا شکار ہے. روح اصل یہ ہے، نفس کی اصلاح ہو جائے اور اس میں اچھے جذبے پیدا ہوں اور برے اخلاق اندر سے نکل جائے تاکہ نیکی کی رغبت ہو. دیکھیے وجہ یہ ہے، ہمیں ہم اپنا حال دے, ہماری روحیں طبیعتیں بیمار ہیں, ہم قرآن دیکھو مہینے سال ہو جاتے ہیں, خود جائزہ لے قرآن پاک کی کتنی تلاوت کر, جو روح کی غذا ہے اس یہ چاہے حاصل نہیں بھی ہوئی ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز میں رکھ دی, اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ ان کو نماز میں وہ سرور حاصل ہوتا تھا, جو عام دنیا جو عام لوگوں کو دوسری دنیا کی ان چیزوں میں کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات میں یہ لذت عطا کی, یہ اندر کی اس طبیعت کی وجہ سے. اب میں قرآن کی اس آیت کی طرف آتا ہوں, فرمایا کہ وینہا اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں عن الفحشاء فحش کاموں سے بے حیائی سے, والمنکر اور تمام گناہوں سے, منکر سے مراد یہ ہے وہ کام جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا وہ سارے منکر کہلاتے ہیں, شریعت نے جس سے منع کر دیا. ایک بات میں اور واضح کر دوں, سوال دل میں پیدا ہو سکتا ہے صاحب شاید یہ ہر چیز سے منع, یہ بھی منع یہ بھی منع یہ بھی منع, یہ تو منع ہی منع ہے جائز کا. اصل میں یار میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, قرآن و سنت پر ایک طالب علمانہ نظر کی وجہ سے سو اتنے عرصے سے واسطہ ہے, اللہ نے 90% چیزیں جائز رکھی ہیں ہر دین کے شعبے میں, ہر دنیا کے شعبے, صرف 10 چیزیں منع کی ہیں. آپ بازار میں جائیں جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, معاملات میں 90% چیزیں جائز ہیں, 10% منع ہے, لیکن مصیبت ہے کہ ہم ہمارے ہاں چیزیں ہی 10% آئے گی, وہ 90% نہیں. ایک حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا, ایک مریض ایک حکیم کے پاس گیا, اس نے اس کی نبض کو ٹٹولا, پرانے زمانے میں اس کی نبض کو دیکھ کر کہا دیکھو میں آپ کو چند چیزیں کہتا ہوں یہ کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور چند چیزوں سے منع کرتا ہوں. پہلی بات, آپ نے بینگن نہیں کھانے, کریلے نہیں کھانے اور مولیاں نہیں کھانی, چند چیزیں اس نے گنا دی. آپ نے یہ بھنڈی کھانی ہے, آپ نے لوکی کھانی, چار چیزیں سے. وہ کہنے لگا حکیم صاحب جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں یہی کاشت ہوتی ہے, اور جن چیزوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا وہاں ہوتی نہیں. بار میں آپ باہر آ کر وہ حکیم صاحب کو کوستا ہے, کیسا تنگ دل انسان, کیسا تنگ دل حکیم, کتنا تنگ دل انسان. تو ساری دنیا کے اوقلا عقل مند لوگ اس کو کہیں گے میاں حکیم نے اتنی چیزوں کی اجازت دی تھی وہ نہیں دیکھی تم نے, قصور تمہارے گاؤں کا تمہارے کاشتکاروں کا ہے, انہی چیزوں کو اختیار کیا جن سے منع کیا گیا تھا, قصور اس کے نسخے کا نہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے, اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں اور دین میں بہت وسعت ہے, لیکن قصور ہمارے بازاروں کا معاملات کا ہر جگہ یہ ہے ہم نے اختیار ہی وہی چیزیں کی ہیں جن کو منع, رائج ہی وہی چیزیں کی, سود منع کیا سود کو رائج کیا, رشوت منع کی رشوت رائج ہوگی, جوا منع کیا جوا رائج, غرر منع کیا وہ چیز رائج ہوگی. میں یہ غرر ایک شریعت کی اصطلاح, اور جتنی چیزیں جائز کی تھی وہ ہمارے معاملات ہمارے بال. اس لیے یہ تنگی ہماری اپنی ہے, یہ شریعت کی نہیں, یہ لنگ ہمارے اندر موجود ہے, راستہ ہموار ہے, راستے کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا رکھا چلنا کے. فرمایا وینہا عن الفحشاء, اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں فحشاء سے, والمنکر تمام گناہوں سے. دیکھو تمام گناہوں میں فحشاء بھی داخل تھا, لیکن اس کو اس لیے الگ ذکر کیا کیونکہ یہ فحشاء ان میں زیادہ قباحت والا, اس کے اثرات زیادہ سنگین انداز میں مرتب ہوتے ہیں. والبغی, اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہر قسم کی زیادتی اور ظلم سے. بغی کا معنی ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنا, جتنی حدیں رکھی گئی ہیں شریعت میں ان حدوں کو اگر آدمی پھلانگ جائے اس کو بغی کہا جاتا ہے, اور ایسے کو باغی کہا جاتا ہے. باغی کو باغی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے یہ حد تھی کہ وہ اطاعت کرے, لیکن وہ اطاعت کی حدوں کو جب وہ پھلانگ دیتا ہے اور وہ بغاوت پہ اتر آ جاتا ہے, اس کو حدود سے تجاوز کرنے والے کو باغی اور بغی کہا جاتا ہے. یعظکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما, نصیحت ہر اس بات کو کہا جاتا ہے, اسی سے لفظ واز نکلا, یعظکم سے لفظ واز. واز کہتے ہیں اس بیان کو جس کی وجہ سے آدمی اصلاح کا راستہ اختیار کرے اور اطاعت والا راستہ اختیار کرے, اور اپنے اندر غور کر کے وہ ان چیزوں کو دور کر لے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے اور اس کی آخرت بگڑتی ہے. لعلکم تذکرون, امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے اپنی رحمت خاص سے اللہ تعالی ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب كريم, ہمیں دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما, مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما, وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما, ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. یا اللہ, ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما, ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما, دنیا آخرت کے ہر عذاب سے, ہر فتنے سے, ہر مصیبت سے, ہر دکھ سے, ہر خطرے سے, اے اللہ, ہر قسم کی معذوری سے, آزا کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما. ہر قسم کی خیر اے اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. ابھی انشاءاللہ ایک نکاح مسنون کی تقریب ہوگی, جو حضرات شرکت کرنا چاہیں وہ تشریف.